الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نفراها كوبا سانا kukutana tena mara ya pili katika daura yetu ya sharia ya Sheikh Abdalla Faris rahimahullah rahmatan wasi'a na masha Allah zile nyuso tulizozijua katika kikao cha kwanza mpaka sasa tunaziziona insha Allah na insha Allah tutarajia wengine wapya. Letu sisi ni kwa tumefurahi kwa nyinyi pamoja nasi hapa katika hii daura kama iliyotangulia na hizo zitakazokuja insha Allah tunawaambieni karibuni. Ghaliban kama alivyosema mwenzangu Mungu amjaze khairi Akh Abdallah ali tupa mukaddima ya fadla ya vikao kama hivi vya elimu, pana fadla kubwa sana. Sasa leo ningekuwa mathalan mtu hapati chochote tuseme, basi akapata zile fadla tu za mtosheleza, sipati chochote kule, kuwa yeye ni mmoja katika mkusanyiko wa khairi kama huu. Malaika waombea Mungu rahma zinamteremkia kila sehemu tosha. Insha Allah mimi nitaizungumzia manhaj ahlu sunna. Kitabu hiki si kigeni, ni kitabu cha Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi, aqidatu ahli sunna wal jamaa, na mwenyewe ni Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Sheikh Uthaymeen ni mtu alamun ala rasihi naru, ni mtu hatafuti taarifu kwambiwa Sheikh Uthaymeen alikuwa ni hivi, Sheikh Uthaymeen alikuwa ni hivi. Huwa ghaniyun ani taarif, ni mkwasi kuelezewa elezewa watu, ni mtu maarufu alhamdulillah kwa talabatul ilmi na wengine wote ambao kwamba wako katika majal at-ta'lim, wako katika nyanja za elimu wanamfahamu vyema. Tunaanza faslul awwal, kigawanyo cha kwanza, tufasiriwa hivyo sisi, al-imanu billah, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika misingi, miongoni mwa misingi wa ahli sunna. Na mtu akiwa ankosa msingi moja katika hizi misingi, Uislamu wake kuna walake, kuna walake na Uislamu wake. Aqidatuna, imani yetu sisi ahli sunna, asema Sheikh rahmatullahi alayhi, aqidatuna, imani yetu, yale ambayo tunayopaswa kuamini sisi kama ahlu sunna, Mwenyezi Mungu atujalie ahlu sunna wa kisasa, al-imanu billah, ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatihi, na kuamini malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na kuamini mitume yake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wal qadari, na kuamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi ya qadar na shari ya qadar. Hii ni nguzo ya iman, ni misingi sita ambayo bila mtu kuamini hatakuwa na Uislamu. Na vile vile katika hiyo shar, ingawaje Mwenyezi Mungu hategemezewi shar, wa sharru laysa ilayk, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba akisema wa sharru laysa ilayk, shari si kwa, yani taadduban ma Allah, pamoja na kwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba shari na khairi, lakini wale watu wema mitume alayhi salatu wasalam na talabatul ilmi hawatakikani waegemeze moja kwa moja ile shari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takana useme kwamba na shari si mategemezi ya, pamoja na kwamba yeye ameumba Subhanahu wa Ta'ala. Fanuminu birububiyatillah, sisi tunaamini ulezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka. Ulezi Mwenyezi Mungu ndiye anatulea sisi, ndiye anaelea ulimwengu mzima. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mlezi Subhanahu wa Ta'ala. Na sehemu hii katika tauhid hawakuhtalifiana watu isipokuwa Firaun. Firaun huyu kidogo alivuka mipaka, asema ana rabbukumul a'la, mimi si mungu wenu mdogo hivi, ah top kule juu kabisa, mimi niko juu kabisa huko, yani anvuka mipaka. Lakini Waislamu na makafiri hawakutalifiana katika tauhid rububia. Waislamu wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndio muumbaji, na makafiri pia pamoja na kuamini ule utatu wao, ukiambia nani amekuumba atakwambia Mungu, akwambia Yesu wala Roho Takatifu. Ai kwamba bi annahu rabb, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio mlezi, al-khaliqu mumba, al-maliku mwenye kumiliki kila kitu, au fasiru kitaka al-maliku mfalme, al-mudabbiru mwenye kuendesha, li jamii al-umuri mambo yote, mambo yote. Ndio ukiangalia Mtume Ibrahim alimwambia nini Namrud, anamwambia kama wewe Mungu kweli, hebu badilisha huu taratibu wa Mungu, inna Allah yati bishamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib, hebu geuza hii system wewe kama wewe. Akashinda. Sasa muendeshaje ni Allah subhanahu wa ta'ala ulimwengu, kila kitu kinakwenda kwa utaratibu anayotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu, na tunaamini vile vile bi uluhiyati llahi ta'ala, kwa uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni Mungu. Ai bi annahu al-ilahu al-haq, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wa haki, wa kullu ma'budin siwahu batil, kila kinachoabudiwa baada ya Mwenyezi Mungu ni batil. Kwa sababu gani? Hakistahiki ibada. Hakistahiki nini? Kuabudiwa kitu kama kile. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi, tuamini vile vile majina ya Mwenyezi Mungu ni haki. Tuamini vile vile sifa za Allah kwamba ni haki. Bi anna lahu al-asma'ul husna, kwa Allah ana majina mazuri kweli kweli. Wa sifatul kamila al-ulia, na Mwenyezi Mungu ana sifa zilizotimia za juu kabisa. Zote hizo tuziamini katika sehemu ya tatu katika tauhid. Wa nu'minu bi wahdaniyati fi dhalika, na tuamini upweke wake Mwenyezi Mungu katika yote hayo, kwamba yeye ni pweke yake katika rububia, yeye ni pweke yake katika uungu wake, yeye ni peke yake katika majina yake na sifa zake. Hakuna mtu anayeshirikiana naye subhanahu wa ta'ala. Aya bi annahu la sharika lahu, Mwenyezi Mungu hana mshirika, fi rububiyati katika ulezi wake, wala fi uluhiyatihi wala katika uungu wake, wala fi asma'ihi wa sifatihi wala katika majina yake na sifa zake. Qala Allahu ta'ala, Mola subhanahu wa ta'ala amesema, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Nani huyo rabb? Ni Mola wa mbingu na ardhi, nchi hii tunayotembea na sehemu zilizo kati na mbingu na ardhi ni yake. Fa'budhu, mpwekeshe kwa ibada. Wastabir, vumilia, liibadati, katika kumwabudu Mwenyezi Mungu sana. Maana ibada ina kero, sione nini bwana wakati usali tu, sangine huwa ni nzito. Kwa hivyo vumilia katika kuyatimiza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia, je wamjua somo wa Mwenyezi Mungu? Wamjua Mwenyezi Mungu hana somo ambaye jina lake la fana na jina nani? Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Muhammad, wako wangapi waitwa Muhammad hapa? Somo wangu hao wote. Lakini je Mwenyezi Mungu anayo? Hana Mwenyezi Mungu, hana. Numinu bi annahu, tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Allah ni Mola, la ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni yeye. Alhayyu aliye hai, Mwenyezi Mungu yuko hai. Alqayyumu, mwenye kujisimamia. Allah subhanahu wa ta'ala anajisimamia, hasimamiwi yeye, anasimamia na ajisimamia, hasimamiwi na mtu yote. La ta'khudhuhu sinatun, haimpati yeye usingizi wala sinatun, yani mathalan lepe lile la kama mtu asinzia, wala naumun lah, wala naum wala halali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiki na sifa hizo. Mwenyezi Mungu ukimwona mwanadamu asinzia ana upungufu, hastahiki kuwa na sifa ya Allah. Ona sangine yosinzia au anlala yuwakoroma, ujue ule udhaifu wake mwanadamu. Lahu ma fi samawati ma fi al-ard, yaliyoko mbinguni zake, vilivyomo mbinguni vyake na vilivyomo ardhini yake. Man dha alladhi yashfa'u, ni nani awezaye kuombea? Indahu, kwake. Illa biidhina, illa kwa ruhusa yake. Hakuna yote awezaye kuombea illa kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Wako watu wenye kuombea yaum al-qiyama bila idhni na ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala, maombezi kama yale hatakubaliwa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ajua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbele yetu, nyuma yetu, kuliani kwetu, yote ayajua. Wala yuhituna bi shay'in min ilmi, wala hatumzunguki Mwenyezi Mungu kwa ujuzi, kwa kumwelewa alivyo. Kama vile mwanadamu hapa, mimi namuona kila mmoja, kila mmoja namuona, yule ni kadha, yule kadha, nishawazunguka sasa. Lakini hakuna awezaye kumzunguka Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wala kwa maoni. Illa bima shaa, illa kile anachotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, kiti chake kimekunjuka mbingu na ardhi, kikubwa mno, kikubwa sana. Wala yaudu hifdhuhuma, wala haimthakilishi Mola subhanahu wa ta'ala kuzihifadhi. Wa huwa naye al-aliyu, ni aliyejua, al-aliyu adhimu, mkubwa, mtukufu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, ndiye mwenye sifa hizo zote, yuko hai, hayyun la yamut, hafi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu, tuamini bi annahu, kwamba huwa Allahu alladhi, ndiye Mwenyezi Mungu ambaye kwamba la ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Huwa al-alimu, al-alimu al-ghaib, yeye ndiye mjuzi wa mambo yaliyofichika fichika peke yake. والشهادة يلو ظاهري فيها كنا مين يلو ظاهري ستو يجو هو الرحمن الرحيم يلي مينجي من يكرهيم مينجي وكسكتكيا هو الله يلي الله الذي أنباه لا إله إلا هو حبانا مولس بقوه الملك فلم القدوس اللي يتكسك السلام بين أمان المؤمن المهيمن بين مؤمن من يكتوالى العزيز المشين الجبار متنزنغوف المتكبر من ينغوف من يكبر سبحان الله أميتكسك ميزنغو عما يشركون نكيل ونشركش ناتش هو الله يدي من يزنغو الخالق مومبا البارئ مومبا بلي بلي المصور من يكتيا سورة ونادام له الأسماء الحسنى أنا مجينة مزور كبسة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن امتكاس يي بلموم بنغوني أرضيني نين دي أمشين دي من حكمة ونؤمن تؤمن بأن من يزمو ليس كمثله شيء ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض تؤمن من يزمو من يفل من بيمو نار يخلق ما يشاء هم باقي تكاتش من يزمو أتكاتش هم هاوليزو كيوم بكيلة وكيوم بكيلة لا يهب لمن يشاء إناه humpa amtakae watoto wakike wayahabu liman yashau dhukur humpa amtakae watoto wakiume huyo akamruzuku watoto wakike tu na huyo akamruzuku watoto wakiume tu au zawijuhum dhukranan wa inatha au akawachanganyia akampa watoto wakiume na wakike wayajalu man yashau aqima namtakae humfanya tasakamu asiza kazi ya nani hiyo Allah subhanahu wa ta'ala innahu mwenyezimu wa alimu ni mjuzi qadirun ni mweza mno kwa yote ni kazi yake subhanahu wa ta'ala wa nu'minu tu'amini bi annahu kwamba laysa kamithlihi shay'un hapana kitu chote mfano wake wa huwa naye as-sami'u ni msikizi al-basiru ni muoni له مقاليد السماوات والارض افنغو ومبنغون ارضين زكي عزينا زكي يبسط رزق لمن يشاء هم كنجولي رزق يمتكاه ويقدر نا هم برزق يذيك يمتكاه إنه بكل شيء عليم إيه وكل جامعني نجوزي سبحانه وتعالى ونؤمن تؤمن بلا بلا سيسي على السنة بأنه قوى من يزمونه نرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أكون من يميوت أن يتنباك كهي أرض اسمه قوى مذمني ورزقيا كناني الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرة من يزمونه أن يجوى ما تليزي من يمولي أو كيوم بكيلي ومستودعها نستوياك نويكيا نكوي هفاذيا ذيتوفاك كل في كتاب نوين زوتي هزو زيميان ديكوا كاتيكا كتاب وامباتو كيكوازي كابيسا هكو فيتوي كيتو كاتيكا كتاب كما كده ونؤمن تؤمن فيلي فيلي بأنه قوام منيزي مونغو وعنده مفاتيح الغيب كما انا افunguo za ghaib لا يعلمها الا هو حكون انا يجوا غيب سو كاني منيزمو سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر مولا اجوا اجوزي كاملي وله وليوكو بحرا وبحرين اجوا كبيس وما تسقط من ورقه ولا حكيتسكي حكيتكسكي نكوانغوكا جاني لا متي الا يعلمها الا يوجوا سيميوتي katika ulimwengu الله سبحانه وتعالى لمجوزي وكل كده ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يبتكاني تيمبي كتك فيزا وأرض ولا رطب ولا كيوي كيتو كما كيلي نكيتو أمباتو نكيبيتي ولا يابس أو كيكاب إلا في كتاب مبين إلا سبقو كمي عندك وكتك كتاب أمباتو kiko wazi kabisa. Kwa hivyo Mungu kadhibiti kila kitu kwa maandishi. Hakuna kinachopotea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna. Yote hayo tuamini sisi. Sisi ambao tuamini sunna, imani yetu yaingia katika yote hayo ambayo tumeyasema. Ambaye haamini moja katika hivi vitu, basi huyu ataka angaliwe vizuri. Tayeb. أَوَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu tuamini inna Allah indahu ilmu saa, kwa Mwenyezi Mungu ndio inajulikana inapatikana elimu ya kiyama, ujuzi wa kiyama kwa kwake Subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu al-ghaytha, Mwenyezi Mungu ndiye anayeteremsha mvua. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, Allah subhanahu wa ta'ala anajua viumbe vilioko ndani ya vizazi vya kina mama. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ النَّفْسِ, haijui madha taksibu ghada, kesho kitachuma nini, nafsi haijui. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, ardhi haijui itafia wapi, ardhi gani. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, Mwenyezi Mungu ni mjuzi ni mtambuzi, ni mwenye kutambua kila kitu Subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu tu'amini bi anna Allah, kwa Mwenyezi Mungu yatakallam, yuzungumza, Allah yuzungumza bima shaa, kwa anachokitaka, mata shaa, anapotaka, kaifa shaa, namna anapotaka, kwa Mwenyezi Mungu yuzungumza wakati gani anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yazungumza. Na tena anapozungumza huzungumza kwa kile anachokitaka mwenyewe, si haropoki Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa katika hii sifa hii ambayo yatakana ahlu sunna wayamini vizuri sana, kwa Mwenyezi Mungu yuwazungumza, Allah yuwazungumza. Hivi sasa tumepitia aya laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir, kila ukipewa sifa ya Allah akili yako isiende kwa mwanadamu. Kwa nini? كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك, خلاف ذلك كلا كتكاتو بيتا katika akili yako na nafsi yako Allah yuko kinyume na kitu hicho. Huwezi kukaa hapo ukapiga ngoma sana nadhania, nadhania hakuna kudhania. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna anayejua kuliko yeye, na hakuna aweza akatupa mafundisho inayolingana na yeye kuliko yeye, na hakuna atakayekuwa mwaminifu kutupokelea mafundisho kama yale kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye aliyotufikishia mafunzo kama haya mazuri kabisa, hayana utata, hayana uzito. Sasa wengine wakwambia la, tukisema shekhe Mungu yuzungumza, ina maana Mungu sifa zake zinafanana na sifa za waja wake. Sasa pale ukisema hivyo, wazo la kwanza itakuwa Mungu ana meno, ana tai hizi mbili, ana ulimi, ndio fikra itakayokuja, kwa sababu mwanadamu, Mungu akiwa yofanana na mwanadamu, bila shaka maumbile ya mwanadamu yajulikana. Sasa hiyo ni kupetuka mipaka ya imani, ni makosa. Wengine wasema tukisema hivyo tumfananisha Mungu na waja wake, Kwa hivyo uzuri ni kuzipinga hizi sifa. Sema Mungu hana sifa. Mungu Mungu hazungumzi. Hii ni Qur'ani, ni maneno ya Mungu. Anaamini maneno ya Mungu, lakini alizungumzaje kama hazungumzi? Wajua Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuyazungumza haya maneno, aliyepeleka yale maneno kwenye mti, kwenye jabali, yakahifadhika yale maneno. Umeona namna gani? Sasa alipotaka sasa yale maneno yafike kwa mtume, akamwita Jibrili, akamwambia nenda kule kwenye jabali, utasikia maneno ya hifadhi, mpelekee Muhammad. Sasa Jibril aende kule akasikize, ampelekee Muhammad, kwamba haya maneno nimekwenda kuyapata pale kwenye jabali. Sasa Mungu hazungumzi, na akizungumza maneno yake hasikiki. Kwa sababu gani? Hayana sauti wala harufu. Sasa ni ajabu, ikiwa maneno ya Mwenyezi Mungu hayana sauti wala harufu, yameandikwaje? Pengine Jibril masikizi yake ni tofauti na yetu, sio? Kwa hivyo Jibril alikuwa aelewa, tuseme ule mvumo wa sauti, pengine hii ni alifu, hii ni jimu, pengine naweza kwa ukaenda kule pia kiakili, la utapotea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumza, atazungumza nini? Anapotaka mwenyewe, wakati anapoamua mwenyewe, anazungumza namna anavyotaka. Haambiwi zungumza akazungumza, ah, si kama mwanadamu. Hata mwanadamu pia anaweza kuzungumza pale anapotaka yeye mwenyewe. Huwezi kuambiwa lazima uzungumze, si lazima. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwasema. Kuna watu wengine wakwambia, ukiwaenda wale kwa ahli sunna, wale masalafi wale, basi wewe huyo Mungu wako utakaofundishwa, utafundishwa Mungu mwenye mkono, mwenye macho, mwenye mguu. Sasa Mungu sampuli gani huyo? Sasa sisi tutamwambia mtu huyu, tuambia sisi Qur'ani ya kutosha, kitakachokutosha kipi? Sisi tuamini Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tuamini Mola anapojisifu yeye. Sasa wewe waamini kitu gani ambacho ni kikubwa kwako wewe kuliko Qur'ani na Sunna? Sasa kama una vitu vingine vitegemezi vingine, hayo mengine sisi hatuwezi tukakulazimisha tukakugeuza. Lakini haya ndio mafundisho yetu sisi katika Qur'ani, kwa Allah yatakallam. Tena wakallama Allahu Musa taklima, Mwenyezi Mungu kazungumza na Musa maneno. Musa kasikia. Na Musa alisikia. Walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbu. Alipokuja Musa katika ile wakati alowekewa kwenda kufanya ibada pale za siku 40 zile, Mungu alizungumza na. Sasa kuna mmoja katika wanaokataa kwa Mungu yazungumza, amwendea msomaji mmoja katika Qur'an aitwa Al-Amiri, kambia angalia, soma hivi hii aya, wakallama Allah Musa taklima, soma hivi. Sasa alizungumza na, hapo alizungumza nani? Musa ndiye alizungumza, si Mungu. Ule Amir akaambia sawa, tasoma hivyo. Lakini hii aya nitaisoma vipi? Hii itakayokuja, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu, nisome vipi hii aya? Ule bana akadangana, akashindwa kusema lolote. Hali ya kwamba ameamini sasa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumza. Sasa kule kutoamini khiari yake. Wanadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najia. Mungu asema tukamwita kwenye karibu na au jirani ya tur, sehemu ya kuliani kule, tukamwita tukamkaribisha kwa kumnongonea mambo fulani. Mwenyezi Musa, Mwenyezi Musa yazungumza Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usije mtu akwambia Mungu hazungumzi, Sheikh, Mungu hazungumzi. Ajabu ni kwamba watu kama hawa wanaamini maneno ya Nasara kuliko Qur'ani na Sunna. Kuna Mnasara mmoja aitwa Akhtar. Nasara si Muislamu, Mkristo huyo. Katoa ubeiti moja wa shairi ya kwamba Mungu hazungumzi. Akasema innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ha ala ju'ila kadha ala lisani dalila. Yani sema kwamba huyu Mnasara sema innal kalama la fil fuadi, maneno ni yale yanayotwama ndani ya kifua, ndio huitwa maneno. Si hayo unayozungumza wewe, haya si maneno. Yap, yale yanayotwama kwenye kifua. Sasa kula mmoja ana mambo kwenye kifua, twajua sasa zungumza nini. Lakini ulimi umewekwa dalili tu katika kuzungumza, lakini maneno yako kwenye vifua vya wanadamu. Ngwele hiyo. Hivi ndivyo wanavyoamini wa Kristo, na huyo akatoa ubeti kama huu, lakini Waislamu wakamwafiki Sheikh, wakasema Mungu hazungumzi. Wakamwafiki Akhtar, wakasema kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yamesimama ndani ya nafsi yake, lakini kuzungumza hazungumzi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni khatari kuwa na imani kama hizo. Wa nu'minu bi anna kalimatahu atamma al-kalimat. لأن كلماته أتم الكلمات أتم الكلمات تؤمن كما فيلم بنيز مونغو ndio vilima vilotimia sidqan kikweli في الأخبار katika habari وعدلا وعدليف في الأحكام katika hukumu وحسنا النزول في الحديث katika kuizungumzia neno mnyezimu subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من نوم يزمون بيا ميتيمية نعم نمروكا نعم جزاك الله خير. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربه. تنامين يا كوانبا لو bahari ndio wino kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi bahari ingemalizika na maneno ya Mwenyezi Mungu yangebakia vile vile, yangebakia. Hata kama ingefikishwa mpaka bahari saba, maneno ya Mwenyezi Mungu yangebakia. Mwenyezi Mungu hayamaliziki Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa nu'minu bi anna kalimatihi atamma al-kalimat sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadith wa man asdaqu min Allah qila. Nani mkweli katika mazungumzo kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nani mkweli? Hakuna. ونؤمن بان الكلام بان القران الكريم كلام الله تعالى. تؤمني بكم بالقران التكوف ني منن منيزي مungu تكلم به حقا ام يزغمزيا منن هيا حق والقاه الى جبريل منن كما هيا كمبكيزا جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل اكترم كان منن هيا katika moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mungu asema kul nazzalahu ruhul qudus, ni qurani aliteremka naye nani? Jibril, roho takatifu. Min rabbika, kutoka mola wako. Bil haqq, kwa haq. Wa innahu, hakika ya qurani. La tanzilu, ni mteremsho rabbil alamin, ya mola viumbe. Nazala bihi ruhul amin, ameteremka nayo hii qurani roho mwaminifu. ala qalbika, kwenye moyo wako. Litakuna minal mundharin, ili upate kuwa miongoni mwa wenye kuonya. Bilisanin arabiyin mubin, kwa ulimi ya Kiarabu iliyo wazi kabisa. Wanumini, tuamini vile vile sisi ahlu sunna bi anna Allah azza wa jal, ya kwamba Mwenyezi Mungu azza mshindi, wa jalla na mtukufu, aliyun ala khalqi, kuyu ya waja wake, bidhati ye binafsi yake, wasifatihi na kwa sifa zake yuko juu ya waja wake. Bi qawlihi ta'ala, kwa neno la Mwenyezi Mungu, wa huwa al-aliyyul 'azim, naye ndiye aliye juu al-'azim, ambaye ni mkubwa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko juu yetu kabisa. Huwezi tukasema Mwenyezi Mungu kwa dhati yake yuko hapa, hayuko hapa. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi hapa kwa ujuzi wake na masikizi yake na maoni yake. Hakuna jambo lolote linalofanyika hapa ila Mwenyezi Mungu analiona, analisikia kabisa. Wa huwa, naye Mwenyezi Mungu al-Qahiru, ndiye mtenza nguvu, fauka ibadihi, juu ya waja wake. Wa huwa, naye al-Hakimu, ni mwenye hikma, al-Khabiru, mtambuzi, mwenye kutambua mambo, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu, tuamini bi anna, kwamba Mwenyezi Mungu khalaqa samawati wal arda, kaumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, kwa muda wa siku sita. Thumma stawa al arsh, kisha akalingana juu ya kiti chake cha enzi tukufu. Yudabbiru al amra, anaendesha mambo. Wengine wakwambia hawa ahlu sunna kaza kwamba Mungu bwana kakalia kwenye kiti, kakalia. Hatujasema hivyo, hatujasema Mungu, hatusema amekalia, tunasema Mwenyezi Mungu kalingana. Hata katika lugha ya Kiarabu tukisema kwamba kakalia haitusaidi, lianna nahnu kulna istawa, ma kulna jalasa. Istawa, amelingana, hatusema amekaa. Kukaa kama nilivyokaa mimi, Mwenyezi Mungu hakai kwenye arshi kama nilivyokaa mimi, abadan, wala hatufanani mimi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mungu amelingana, hata ki lugha ya kinyumbani hiyo. Ukiambia bwana wewe tulia hapo Nairobi, tulia tulia hapo, kaa hapo hapo Nairobi. Wewe umekalia Nairobi? Umekalia Nairobi? Kwa hiyo umekalia Nairobi nkiti, haiwezi gani. War Nairobi kuokawa hadatira kwa kiluka Somalia, kaa hapo hapo Nairobi haina maana. Maana umkalia Nairobi si maana yake, si maana yake. Tayeb, wanuminu, tuamini vile vile, waistiwauhu, na kulingana kwake, ala arshi juu ya uluhu alayhi, ni kuangatika kwake Mwenyezi Mungu, bidhatihi, kwa nafsi yake, uluwa, kuangatika hasan, iliyo special yake Mwenyezi Mungu peke yake, tena yaliku inayoafikiana, bijalalihi, na utukufu wa Allah. Kule kulingana huko inalingana na utukufu wake, wa adhamati, na ukubwa wake subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu, hakuna anayejua, kaifiyatahu, namna ya Mwenyezi Mungu kulingana juu ya arsh, hakuna anayejua illa huwa, isipokuwa yeye anajua namna yake, sababu yeye anajijua. Wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi, tuamini vile vile kwamba Mwenyezi Mungu pamoja na viumbe vyake, yuko pamoja na sisi. Wa huwa ala arshi, hali ya kwamba yuko juu ya arsh, yuko pamoja na sisi na yuko juu ya arsh, amelingana. Ya'lamu ahwala, anajua hali zao zilivyo. Wa yasma'u aqwalahu, asikia maneno yao wanayozungumza. wayara af'alahum, aona matendo yao wanayofanya. Yudabbiru umurahu, Mwenyezi Mungu anaendesha mambo yao. Yarzuqu al-faqira, anamruzuku aliye faqir. Wayajburu al-kasira, yuamungaunga aliyevundikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala. Yuti al-mulka man yasha, humpa ufalme amtakaye, ule ufalme ni wake subhanahu wa ta'ala. Wayunzi'u al-mulka mimman yasha, anamvua ufalme anayemtaka, akamnyang'anya kabisa. Wayu'izzu man yasha, humtukuza amtakaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wayudhillu man yasha, na humdhalilisha akamtweza yule ambaye yeye yuamtaka. Khiari yake haulizwi. Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi alkhair, khairi zote ziko katika mkono wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, yeye ni mweza wa kila jambo, juu ya kila jambo. Wa man kana hadha sha'nu, na Mungu ambaye kwamba hii ndio hali yake. Kana maa khalqihi haqiqatan, huwa pamoja na waja wake kikweli kweli, si habari ya kukisia. Wa in kana fawqahum ala arshi, hata kama atakuwepo juu ya arshi juu yao, haqiqatan kikweli kweli, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hapana mfano wake chochote, na yeye ni msikizi ni muoni subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu, tuamini vile vile sisi, bi anna muradahu al-kauni wa shar'i, matakwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kiulimwengu na matakwa yake ya kisharia, yote mawili hayo, tabi'un li hikmatihi, inafuata hikma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ana matakwa mawili, kauni wa shara. Kada kauni ni lazima iwe, lazima kuwa, lakini shara si lazima kutoka. Mvipi? Kauni mathalan, kwa wewe utazaliwa Mombasa, ni lazima uzaliwe Mombasa, utazaliwa Nairobi. Uzaliwe ni mrefu ni mfupi, utazaliwa hivyo hivyo. Uwezi ukasema bwana mimi nifungeni huku na huku mnivute ngalao niwe mrefu, hata tukakuvuta kwa krimi itakuwa ni hivi hivi, ni vile alivyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa rangi aliyotaka Mwenyezi Mungu, sura aliyotaka Mwenyezi Mungu, uwezi kujibadilisha. Hata kama wavulana wetu, Mungu awaongoze insha Allah, ashabab almuslimin ambao wako katika uwanja wetu huu ambao tuishi sisi na ulimwengu huu, wao akili zao zote zimeelekea Europe, basi hawajui kuwa hapa kuna Mungu pia hapa, Allah ambaye anaitwa Allah aliyemiliki hii ardhi, hufanya takalo. Yaona maisha yake itakuwa kule kulikina hapa. Hapana. Sasa sayyidina hujuta, afadhali kama ningezaliwa wapi? Hata kama ningezaliwa sehemu za wale wa Amerika wauzi majambazi wale, si basi? Wale majambazi. Wewe unaona kwamba waona kule unaoneshwa picha zao na macheni na nini, kwamba wana uhuru wale? Maskini. Wale wavivi watu angalau waonekana kama watu, wale si watu. Lakini mashallah, kwa nini umeletewa mtu kachorwa chorwa na cheni kilo moja na nusu kwenye shingo? Umeona bwana, linenepa kama kondoo. Wewe utaona mashallah, wajua maisha kama haya. Wale maisha kama haya mazuri, wale bwana ushafahamu, lakini sivyo akhi, sivyo. Sivi, wale wateswa shaka. Angalia, hawa wanaokuwa mawaziri, wanaokuwa kila kitu wa Amerika waupe, si wazaliwa pale pale? Masomo hayo iliwafanya wao wao mawaziri nani, si yasomeshwa pale pale? Hao mwidude wenye rangi yetu, mbona kazi yake nkuimba na kuteza mpira? Wako wapi? Wako wapi? Kwani wakatazwa wanyimwa kusoma? Wanyimwa wengine, wanyimwa sio? Kuna mwingine alikwenda kule ingalao hata kama usingizile, akavinjara akarudi, mimi nakujua bana huko nini, wanakatazwa. Yuwapi huyo? Yuko kuna. Kwa nini wasifanye yale mambo makubwa wanaofanya wengine? Wewe kazi yao kuimba na kujichora na kukaa na mwanamke na nini, basi ndio hiyo tu, hakuna kitu kingine cha kufanya? Hakuna jamaa, hiko hakuna. Sawa, tezewa maskini hao, tezewa maskini, lakini tutaona mashallah. Sasa hapa angalia sasa zile picha zao za vile wanavyonyoa nywele, shati vile inavyokaa, suruali anavyoshona, so mashallah. Huyo ashafika huyo. Sasa nataka ukienda pale pa kinyume kama huyu huyu huyu, wamwigizana nini huyo? Sasa hakuna. Sasa wale wamezaliwa kule ni kadari ile, na wewe umezaliwa hapa, ridhia kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi ukaibadilisha mambo wewe, huwezi. Waweza? Waweza kugeuza jambo? Nikupe kalamu, kile ambacho ukitaka ukiondoe, out, pige teki. Mimi nataka hapa na hapa na hapa. Si basi, waweza? Sasa nini balaa? Umesikia ndugu yangu? Mwanangu umesikia? Yale yote yanayokuwa katika ulimwengu aliyekadiria kuwa hivyo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kuwa duniani hapa, kuna mambo anataka Mwenyezi Mungu kuwa ni katika sharia yake. Mfano mathalan, sala ni faradhi, si faradhi? Muraduhu shar'i, sala ni faradhi. Nani kaiwekea kuwa ni faradhi? Mwenyezi Mungu. Walikuwa wajibu wetu tufanye nini? Tusali, si alifaradhisha nani? Mola, mola wetu. Uwezo anao hana? Fahamjue kuwa ni Mungu, si Mungu, twakubali, lakini sote tutasali. Swali, sote twasali? Kwa nini? Hii ndiyo matakwa Mwenyezi Mungu wa kisharia. Mungu ameleta Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa angalia mwenyewe, wachagua wapi wataka kujipeleka kwenye dunia, uende unakotaka, lakini usilalamu. Au wataka kuchagua yale waliochagua wema waliotangulia na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufuate. Sasa yule ataka kuja msikitini kwa sala, Allahu Akbar, huyu ndiye alijua kwa nini Mwenyezi Mungu akawa na matakwa ya kisharia katika hii ardhi. Huyu ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu kisawasawa. Lakini yule ambaye kwamba ukiambia kama wengine, twende tukasali bana, surali yangu si tahara, hata wewe pia sikuza shirikiana na watu wa kike, umekuwa mtoto wa kike, mbona tutia shaka? Sasa kila siku tutakununulia masuruali na kanzu sisi, sasa leo lugha yako inatutia shaka? Si makosa. Kwa hivyo matakwa Mwenyezi Mungu wa kisharia, Mungu hamlazimishi mtu, lakini matakwa ya kiulimwengu aliyotaka Mwenyezi Mungu lazima kuwa. Tofautisha vitu hivi. Kama useme kama Mungu angetaka watu wasali, wangeswali wote. Mungu alitaka wengine wasali kwa matakwa yao na wengine waache kwa matakwa yao, si kwa matakwa ya Mungu. Mungu alileta sala, wajibu wetu sisi ni kuswali, lakini sisi ndio tuadondoa sasa. Siku ya Ijumaa nitakusali, haitoshi bwana? Ijumaa itosha? Itosha basi. Ijumaa bana. Napiga ndege wawili kwa jiwe moja. Fanya nini? Na sali sala tano siku ya Ijumaa si basi. Na khutba na isikia basi. Mpaka Ijumaa. La la la, si. Kwa hivyo alkauni ashar'i ni hivyo. Sasa zote zinafuata hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa kullu ma qadahu kaunan, kila kitu alichokihukumu kiulimwengu, au ta'abbada bihi khalqahu shar'an, au akawafanya waja wake kuwa watumwa kwa kupitia lile jambo, fa innahu li hikmatin, yote hayo kwa hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala wifqi hikmatihi, na inaambatana na hikma yake, inakwenda sawa sawa na nini? Na hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa an alimna minha ma na'lam, sawa kwa tumejua katika yale tunayojua katika hizo hikma, au taqasarat uquluna an dhalik, au akili zetu zimepungua kutofikiria na kufahamu hayo anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, hakuwa Mwenyezi Mungu ndiye hakimu mwadilifu kwa shinda mahakimu? Bala, naam. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumi yuqinun, nani mwenye hukumu nzuri kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale wanaoyakinisha kwa Mwenyezi Mungu hukumu yake ni bora? Hakuna mtu mwenye hukumu nzuri ilojengwa kwa msingi wa uadilifu zaidi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ngone. Na wanaoelewa ni wale wenye yakini juu ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala. Wanuamini, tuamini vile vile bi anna Allah Ta'ala yuhibbu awliya'a. Tunaamini sisi Ahlus Sunna kwamba Mwenyezi Mungu ana aliyetukuka anawapenda vipenzi vyake, ambao ni nani hao? Mawalii. Mawalii ndio vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anawapenda sana. Wa hum yuhibbuna, na hao mawalii wa Mwenyezi Mungu wampenda Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wampenda nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hapo umefahamu nini? Kwa Mwenyezi Mungu ana sifa ya kupenda. Mungu yuwapenda na yuwachukia, ni sifa zake. Sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbu sabiri, wanapenda wenye kuvumilia, wenye subra. Naam. Qul, sema ewe mtume mtukufu wa daraja, in kuntum tuhibbuna Allah, mukiwa mwampenda Mwenyezi Mungu, fattabi'uni, nifuateni mimi Muhammad. Yuhibbukum Allah, Mwenyezi Mungu atawapendeni. Fasawfa yati Allah biqaumin, huenda Mwenyezi Mungu akawaleta watu. Yuhibbu, Mungu anawapenda. Wa yuhibbuna, na wao wampenda Mungu. Sisi tukifanya kibri katika hii ardhi, ardhi ya Mungu aweza katumalizilia mbali mara moja, sekunde moja tuka hatuku. Akawaleta watu wengine wazuri kabisa, akawaonea huruma, akawatia peponi wote. Wallahu yuhibbu sabirina, Mwenyezi Mungu anapenda wenye kusubiri. Wa aqsitu, fanyeni uadilifu. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya uadilifu. Wa ahsinu, fanyeni wema. Inna Allaha yuhibbu al-muhsinin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutenda wema. Kwa hiyo Mungu yuwapenda Subhanahu wa Ta'ala kwa dalili zote hizo. Wa nu'minu, naam, wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yarda, vile vile tuamini kwa Mwenyezi Mungu yuaridhia, kama anaburidhia anapofanyiwa yale anayoyapenda. Yarda bima sharaahu min al-amali, anaridhia mtu kutenda yale aliyoweka kama sharia katika matendo. Nje ukifanya wewe yale aliyoweka Mwenyezi Mungu matendo ya kumwabudu yeye, kama kusujudu, kusoma Qur'ani, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nje anapofanya Mwenyezi Mungu hufurahi, huridhia. Walaqwali, na maneno. Wayakrahu ma naha anhu, Mwenyezi Mungu anachukia sana mtu kutenda yale anayoyakataza. Minha, miongoni mwa hayo aliyokataza Mwenyezi Mungu ambayo hayapendi, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun anhu, mkikufuru Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hawahitaji kamwe. Wala yarda liibadihi alkufr, Mungu haridhii kwa waja wake ukafiri kabisa. Mungu hapendi watu kuwa makafiri, lakini waja wenyewe wachagua. Kwa nini kuwa makafiri? Kwa sababu wewe umeungwa, umebawa hiari. Chagua atakayepo, wataka kwenda kwenye radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakwenda kwenye moto. Hii barabara ukipita motoni, hii ukienda utaridhiwa na Mwenyezi Mungu. Ushaambiwa kila kitu. Ukichagua huku umejipeleka wewe mwenyewe. Wa in tashkuru yarallahu lakum, mkimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika anayoyafanyia, Mwenyezi Mungu yuaridhia. Walakin kariha Allahum bi'atha, lakini Mwenyezi Mungu kachukia kuondoka kwao, toa kwao. Fathabbatahum wa qila uqudum alqaidin, Mwenyezi Mungu kaziangusha zile hima zao, wakakaa pamoja na wenye kukaa, wasiende katika jihadi. Allah subhanahu wa ta'ala, wa nu'minu, tuamini, bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladhina amanu, Mwenyezi Mungu anawaridhia wale walioamini. Wa 'amilus salihati, na wakatenda mazuri. Radiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu amewaridhia. Wa radhu 'anhu, na wao wameiridhia. Mwenyezi Mungu amemridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile khairi aliyowapa. Dhalika, yote hayo, liman khashiya rabbaha, atapata yule atakayemwogopa Mola wake duniani. Nu'minu, tuamini, bi anna Allah ta'ala yaghdhabu, Mwenyezi Mungu yuakasirika. Tuamini hivyo, si alusuna. Amkasirikia nani? Ala man yastahiqu alghadaba, juu yule anayestahili kukasirikiwa. Min alkafirina, miongoni mwa makafiri. Wa ghairihim, na wasokuwa wao. Hawa ndio Mwenyezi Mungu anawakasirikia. Adhannina billahi dhanna saw, wale wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu. Mwenyezi Mungu anawakasirikia watu. Kuna watu daima wana dhana mbaya, kama wale wanasema kwamba si bwana, si kuishi hii dunia kwetu hakuna faida, tunakuja kuzidisha makaburi tu. Naona kama ankata tamaa kabisa, hayuko duniani kabisa. Naam. Walakin man sharaha bil kufri sadran, lakini yule ambaye kwamba moyo wake umekunjuka kwa sababu ya man sharaha Allah, yule mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kaikunjua naam, fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim, hawa wana hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana adhabu kubwa. Hii lazima tuamini, hizi zote lazima tuziamini, kwa sababu ni usuli msingi wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sasa angalia, kuna wengine wakwambia Mungu akikasirika naye huwa kama mwanadamu. Vipi? وكوambia الغضب هو غليان الدم في القلب. وانا تعريفي يا غضب ما هو الغضب؟ غليان الدم في القلب ni kuchemka damu katika moyo. Mungu pia yuko hivyo. Jawabu yako laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Mtu yote ambaye ataweza akapitiwa na waswasi kama huu, ni lazima mtu kama yule arudi katika hii aya ya Qur'an. Aya Qur'ani. Wa illa ikiwa haturudi katika aya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka huyu atateleza katika imani. Na mtu akiteleza katika imani huwa amejimaliza, na ni hatari sana. Na mtu yote ambaye kwamba haelewi manhaj, ndiye mtu ambaye kwamba kukaribu sana kuteleza. Ha? Ni wengi ambao hawaelewi leo kwamba misingi ya imani ni hizi sita. Nakwambia arkani imani sita tu. Je, nikiwa sitoamini moja katika hizo hukumu yake itakuwa nini? Ni wachache wanaoelewa na umuhimu wake katika dini. Msingi kama hii. Tamam alwaqt. Namshi. Ladam. Inshaallah. Wakati wangu malizika. Nitamalizia hapa inshaallah. Halafu taendelea inshaallah. Kama ni kesho inshaallah. Subhanak Allahumma rabbana alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam. Si alama hapo. Munikumbushe. Kwa tarudi tena munikumbushe kuanzia hapo. Wallahu a'lam. Thank you.